arvoisa mikro, tämän vajakaan. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada, no entendí muy bien. Sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que hoxe, parece, como cada día, morrerán de fame 24.000 persoas, a maioría nenos, nun mundo onde 3.500 millóns de persoas, a metade da humanidade, sobreviven á pobreza. Europa anunciou este mes, sen rubor algún, que dará 100.000 millóns de euros para rescatar o sistema bancario español, cifra que dobla o necesario para acabar ca fame no mundo, 50.000 millóns, según o Programa das Nacións Unidas para o Desenrolo. Con 100.000 millóns de euros, se crearían 5 millóns de postos de traballo en España que cobrarían 1.600 euros o mes durante un ano. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibido y no paran de llegar. Desde la retaguardia, por tierra y por mar, y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido... Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar hoxe aquí con nos para escuchar este programa experimental de Radio Nabouza. A crisis actual financiera, económica, pero también alimentaria, energética y social, obríganos a dar respuesta a situaciones de urgencia y necesidad de las personas, a tratar de dar a conocer e explorar novas vías de acción solidaria e a formular novas propostas de actuación para os novos tempos. Nos, os cidadáns, non somos meros consumidores do excedente das sociedades opulentas, senón membros de pleno dereito para exixir un mundo máis xusto, onde todos temos a mesma dignidade, os mesmos dereitos e os mesmos deberes. Non só se pode oír a nosa voz cada 4 anos, sendo elementos pasivos durante o resto dos períodos electorais. Hoxe falaremos do poder que temos a sociedade civil cando actuamos de forma conxunta. Somos e debemos ser protagonistas a diario e somos tamén a raíz da solución. Un dos objetivos deste programa é darlle voz a situacións de injusticia e ás persoas máis vulnerables nestes momentos, xenerando espazos onde dispoñan de oportunidades de dar opinións, aportar ideas e propostas en positivo, máis alá do lamento constante das dificultades que atopamos. Coñecer e lembrar a realidade da historia da Bouza, os seus máis de 30 anos de reivindicación, e tamén achegarnos a outras realidades que se están a vivir na nosa cidade, propoñer o debate e a reflexión sobre estas realidades e procurar enfocalas que poden ser alternativas de futuro, e o reto nestas 2 horas que temos por diante. Por tanto, hoxe queremos pôr no centro do noso objetivo as persoas, non os mercados, nin os bancos, nin os políticos. Eles existen nunha realidade económica neoliberal que pon os cartos por riba das persoas. Temos que reivindicar sin descanso o que creemos xusto e denunciar o que consideramos insusto. O exemplo que hoxe nos reúne aquí, a defensa da Bouza como espazo verde, é a mellor motivación para alimentar a esperanza nestes momentos de crise. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que... Falaremos da Bouza, como non, unha historia de loita veciñal que nos reúne aquí cada ano e que mañán celebra a súa festa, e de outras reivindicacións que actualmente se están a vivir en Vigo como movemento pola defensa do barrio do Cura e a proposta de hortas comunitarias nesa zona abertas aos veciños como unha forma de oposición ao emporio urbanístico que ali se vai construir. En estes momentos de crise daremos voz a quen peor o está pasando, coñecendo de primeira man situacións de exclusión social, coas cales temos contacto directo no Cristo da Vitoria a través da Oficina de Dereitos Sociais de Coia. En un momento para non estar calados, e si para pensar e actuar, reflexionaremos sobre as novas e as tradicionais formas de reivindicar cunha tertulia onde tenemos representantes de sindicatos, asociacións veciñais, ONGs, plataformas, redes e representantes de movimentos que surdiron a raíz do 15M. E por último daremos pistas sobre formas de vivir con máis coherencia nesta sociedade en crise de valores e monopolizada polo poder do capital. Un xornalismo máis comprometido para contar a realidade dos que máis sufren e menos voz teñen. Dunha nova forma de entender o mercado financiero con valores e o servicio dunha sociedade máis xusta. Sí, un banco máis humano e en máis da cidadanía, non vendido a fondos especulativos. Falaremos de Fiare. E tamén dunha maneira máis ecolóxica e xusta de consumir neste mundo no que todavía temos 1.000 millóns de persoas que pasan fame extrema, cando o gran dato é que se producen alimentos para dar de comer a 12.000 millóns de persoas e somos 7.000 millóns os que poblamos este planeta. Que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está contra el poder, contra el poder. En cualquier forma que se dé contra la fuerza. Alguén dixo, unha gota de auga non pode romper unha pedra. Bueno, depende do número de gotas e da perseverancia das mesmas. Hai que recuperar a confianza na capacidade colectiva para cambiar as cousas. E a historia da Bouza en Coia é un bo exemplo para comenzar. Temos aquí nesta mesa, ao meu lado, a Luís Calvo, a xente de Coia o coñecerá ben, veciño deste barrio, membro do Movemento Cidadán e de outros colectivos culturais deste barrio que viviu en primeira persoa todo o proceso que supuso reivindicar que este espacio, a Bouza, verde, e que agora tamén siguen ca reivindicación do centro cultural que se ten que construir aí, onde estades vos, nesa parcela. Está previsto que algún día, esperemos que máis pronto que tarde, o bello colexio alemán levante os seus cimentos e podamos todos ter un espacio para a cultura, o ocio e o disfrute dos veciños. Bueno, Luís, moi boas tardes. Boas tardes. Non pensabas ti que ibas a estar algún día aquí en un micro en medio da Bouza, eh? No, e menos con este paisaxe, con esta fermosura de parque que fai máis de 30 anos, dende logo non existía. Me imagino que pagou a pena estes anos de loita, non? Moita, moita. Ainda que quedan algunhas cousas que mellorar, penso que fixemos un camiño, un proceso de cambio, de transformación do barrio moi importante. Cando chegamos ao barrio de, o que é o barrio de Coia hoxe, o único que había era edificios, torres de vivendas, con muitísimos veciños e veciñas, o que non tiñamos era estas zonas verdes que temos agora. Entón, pois, hubo que iniciar esa loita, ese proceso de transformación e de reivindicación de zonas verdes. Falamos de finais dos anos 70, cando comenzou esa loita. Antes comentábamos que cando se decidiu facer unha festa anual aquí na Bouza, creo que foi no 80 ou no 81, íbase a facer nunha Semana Santa, pero tuvo que aplazarse, quedou en xuño definitivamente, como celebramos ahora, porque xusto naquela Semana Santa ocurriu en Vigo unha tragedia tremenda. Un autobús con rapaces que estaban volvendo dunha excursión de Semana Santa, o Colexio Vista Alegre, caeu no río Órbigo, morreron todos, e hubo tres días de luto na cidade, un enorme funeral en Balaídos, e tuvestes que aplazar a festa. Me imagino que foron naquele momento tamén moi duro para todo o mundo, e pasouse para xunio, celebrouse naquel ano, E agora todos os anos temos esta festa que lembra por que estamos aquí e para que estamos aquí. Como comezou todo? Sí, efectivamente, a reivindicacións do barrio, a reivindicacións do movimento ciudadán o noso barrio, es comenzaron aí unos anos antes da reivindicación da Bouza, porque no barrio faltaban moitas cousas, faltaban colexios para os nenos, faltaban guarderías, faltaba transporte público, faltaban comercios, e había que ir pois hasta as travesas para ter todo iso. Posteriormente, cando as zonas verdes que estaban asignadas ao noso barrio foron collidas para outros menesteres, como por exemplo o PPO, se fixo en un lugar que estaba asignado como zona verde, pois os veciños e as veciñas vimos que necesitábamos unha zona de encontro, como temos agora, de esparcemento, donde pudéramos atoparnos os veciños e disfrutar da natureza, ¿no? Non estar metidos en esa masificación de edificios. A maneira de reivindicar dos veciños e veciñas, pois moitas veces foi cortar o tráfico, concentrarnos, facer manifestacións, etcétera, etcétera. Pero tamén veíamos que tiña que haber unha reivindicación festiva. A partir de este ano que decía José Luis, pois pensamos en facer unha romería, que é a que os seguimos celebrando, e que en aquel momento a facíamos con un espírito festivo e reivindicativo. E lle pusemos un lema a esa festa, a esa romería, porque a Bouza é nosa, porque a Bouza, precisamente unos anos antes, había quedado baleira, porque algunos que tedes máis anos recordaredes que os tranvías se deixaron de funcionar, e aquí precisamente había as cocheiras de tranvías e unha estación que se chamaba a Bouza, unha estación de tranvías. Por eso lle chamamos a esta parcela a Bouza. E por eso, desde un primer momento, pensamos que podía ser o lugar idóneo para esa zona verde que non había en outro lugar do barrio. E a partir dese ano, durante todos os anos hasta agora, se fixo esta festa, como romería, como festa popular e como reivindicativa, que fora tamén reivindicativa. O inicio que lle deu forza a este movimento veciñal reivindicativo, quero decir, hubo que concienciar a xente de que había que loitar porque aquí non se construíran edificios e si fora unha zona verde. Costou animar a xente, cal foi a motivación principal e que vos uniu? Bueno, como xa estábamos facendo reivindicaciones de outros tipos, pois a xente xa estaba un pouco aglutinada, é dicir, que xa non era comenzar con esta reivindicación da Bouza, sino que xa era continuar con reivindicación. Non obstante, hubo que facer asambleas de veciños e veciñas para ir contrastando a necesidade de ter esta zona verde e a necesidade de implicarnos todos os veciños e todas as veciñas en esa loita, en esa reivindicación. É dicir que a base fundamental foi a asamblea. A asamblea foi a que nos sirvió para concienciar e para tomar decisións. Como foron moitos anos, porque todavía seguimos reivindicando ahora o Centro Cultural, me imagino que hubo momentos de debilidade, de decir isto non vale para nada, non nos fan caso, esta batalla prolóngase no tempo, hai que abandonar. Hubo eses momentos. Por supuesto, non todo foron cosas de festa ni de romería, tamén hubo asambleas moi duras en las que en algunos momentos incluso enfrentamentos verbales, de decir, unos pensar que había que que ceder e outros que había que continuar. Entón, eses momentos de debilidade foron duros, pero tratamos, como digo, a través da Asamblea, porque tiñamos claro que si no era unidos, si no estábamos xuntos todos, si cada uno íbamos tirando por un lado, era muy difícil de que pudiéramos conquerir o que estábamos reivindicando. Por lo tanto, facíamos sempre fincapé na unidade, para que todos, al final, unos cedendo un poquinho e outros cedendo outro pouco, estuéramos unidos. E por outro lado, tamén tiñamos claro que non iba a ser unha batalla de unos anos, sino que iba a ser larga. E, por lo tanto, a constancia, el estar aí constantemente de un xeito e de outro, a base da romería, a base da festa, a base das festas populares, aproveitando as festas do Magosto, do Entroido, seguíamos facendo las reivindicaciones. E tamén a base de acudir en moitos casos aos medios de comunicación e sacar comunicados e insistir en que era unha necesidade que tiña o barrio e que tiñan que dar resposta a administración, os organismos e os partidos políticos. E como foi precisamente, claro, hubo que loitar aquí e nos despachos, me imagino, de concelleiros, de alcaldes, a relación co poder político, como fostes capaces de ir doblegándoos, levándoos a vosa posición, foi complicado, vos entenderon, había moitos intereses de por medio. Pois sí, había moitos intereses, sobre todo recordo a intencionalidade de unha empresa que se chamaba Surponsa, que quería facer en esta zona de la Bouza 300 e pico viviendas, a máis das que xa tiñamos. Entón, hubo que enfrentarse con os políticos, con o concello, con a Xunta, para insistir en que este lugar era o que necesitábamos os veciños, porque nos habían deixado sin zonas verdes. En moitos casos nos topábamos con moi boas palabras por parte dos políticos. Los políticos de turno nos decían: sí, sí, no os preocupar, que eso vai ser para os veciños, e isto no lo vai levar nadie máis que vos. Pero despois iba pasando o tempo, iba alargándose a situación, e a Bouza seguía sin ser dos veciños. Por lo tanto, nos dábamos conta de que nos daban moi boas palabras, pero despois non cumplían. Por lo tanto, non nos quedaba máis remedio que reivindicar dun xeito que é o único que entenden, por desgracia, hoxe tamén os políticos, é a movilización. As movilizacións era o único que entendía. Entón, cando cortábamos o tráfico, cando facíamos unha manifestación, cando salíamos nos medios de comunicación, era cando nos escoitaban un poquinho máis e se iban dando pasos para que a Bouza fora al final dos veciños e que al final se fixera o que nos queríamos, que era unha zona verde. Había unha zona húmeda aquí estupenda que nos sempre pusemos como condición que se conservara, que non se destruíra, porque era o pulmón de Colla, porque aquí tiñamos unha variedade de árbores e de pásaros que realmente tiñamos que cuidar. É que eu lembro a todos que este parque ten unha extensión de 36.000 metros cuadrados en medio da cidade, que ten dúas zonas diferenciadas, unha máis cuidada arriba con parques, xardíns e instalacións deportivas, e outra máis salvase ou máis autóctona, que é a que estamos agora aquí abaixo, onde temos desde piños, eucaliptos, carballos, zonas de paseos, sauces, arbustos, unha flora e unha fauna aí no humedal tremendo, que, por certo, mañán ás 12 vais a facer un recorrido para todo o que queira, instruído e comentado, para coñecer como é a Bouza. Luís, por último, hoxe temos esta zona verde, non hai edificios, porque loitastes moitos durante eses 30 e tantos anos. Agora, aquí, hai outra loita que non acaba de arrancar, que construir en medio da Bouza, aquí nesta parcela, o centro cultural. es un tema que también empieza, entre comillas, a cheirar porque avanza muy lentamente. ¿Cómo está? Sí, efectivamente, o centro cultural fue una reivindicación posterior a conquerir a Bouza, pero que también levamos muchos años insistindo en que o barrio necesita ese centro cultural donde podamos desenrolar las actividades culturales que necesita este barrio. La mayoría de los barrios ya tienen o su centro cultural y no seguimos sin él. Ya hubo dos proyectos, un deles con un presupuesto para hacer o centro cultural ahí donde decía José Luis, en esa zona que es detrás de donde nos atopamos. Incluso as últimas propostas, a Deputación de Pontevedra daba o presupuesto de ese centro cultural, os cartos os tiña asignados para facelo. O problema máis gordo é que non había entendemento entre o Concello e a Diputación, porque no Concello estaba o Partido Socialista e na Diputación estaba o PP. Entón, un tiña os cartos e outro tiña os terreos. E hubo unha asamblea de veciños e veciñas donde se enfrentou o se puso enfrente a un representante do Concello e un representante da Diputación e para que chegaran ao acordo de que o Concello aportara o terreo e a Diputación aportara os cartos e se comenzaras a facer o centro cultural. Isto é este proceso é o último paso. O Concello fixo unha xestión últimamente que foi a aprobación que estaba pendente de que estes terreos foran urbanizables, porque en principio non se podía urbanizar. O problema que ponía o Concello é que non se podía facer aquí nada porque non era urbanizable. Agora xa está aceptado el plan de urbanismo para que sexa urbanizable. Por lo tanto, o paso siguiente é que a Diputación poña os cartos e se faga o centro cultural. Entón, esa é a última situación do centro cultural. E os veciños temos claro que si isto non se dá este paso de poñer os cartos para que se faga o centro cultural, porque non hai outro obstáculo agora neste momento, vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir facendo movilizacións hasta que o centro cultural sexa unha realidade. Temos esa esperanza de que aínda o podamos ver os que empezamos a loita. Si no, bueno, pues os xóvenes temos tamén a esperanza de que isto o continúen os máis novos, os xóvenes do barrio, e desgracia non se consigue e algunos dos que empezamos a loita non lo vemos, pues por lo menos que os máis novos sí que o vexan. Esperemos que non pasen tantos anos, Esperemos que dentro de un ou dous anos podamos facer dentro do Centro Cultural aquí outro programa como este para falar como se conseguiu o Centro Cultural. Muy ben. Bueno, Luis, non te marches porque vamos a seguir falando de problemas que sufre a cidade de Vigo, de reivindicacións xustas por recuperar espacios dentro da cidade. Mentras dices aquí, como exemplo do que foi gañar unha loita, teño a miña esquerda a Manuel Seoane, que é un dos representantes de un movemento que está a ter lugar no centro de Vigo, no Casco Vello, que busca, entre outras cousas, recuperar o que é a zona do barrio do Cura, facer daquela zona unha zona máis humana, non tan urbanizada como hai un proxecto que prevé ali construir un hotel de 5 estrellas, varias torres de edificios, e que nos acompaña para explicarnos unha loita similar, aínda que diferente, a que se viviu aquí na Bouza. Bueno, Manuel, boas tardes. Boa tarde. Explícanos exactamente cal é o problema que hai ahora mismo no barrio do Cura, no Casco Vello de Vigo, e que estades a facer esa plataforma que creo que desde novembro así estades mobilizándoos para pedir ese espacio para os veciños. Bon, O problema do barrio de Curas surxe hai aproximadamente 8 anos, cando o antigo xogador do Celta, Valeri Carpin, trama un plan para convertir toda aquela zona do barrio do Cura, pois que parecía que era inminente que se iba a construir realmente, non? Entón, parte dos movimentos sociais que andamos pola zona do Casco Vello, cos centros sociais, bueno, con movimentos que proviñan do 15M ou que participaban aínda naquele momento no 15M, etcétera, xuntámonos nunha asemblea para mirar a ver que facíamos, porque nós non queríamos que se destruíse unha parte do Casco Vello para poñela ao servizo do peto de Valeri Carpin, nen da xente que podería ocupar esas vivendas de luxo, esos centros de negocio, que aínda non sabemos moi ben o que é, pero que sabemos que non é para nós, etcétera, non? Entón, xuntámonos nunha asamblea e empezamos a facer cousas para intentar impedir a demolición do barrio do Cura e para poñelo ao servizo da xente. Unha desas cousas que sona moi ben é traballar unha horta comunitaria aberta a veciñanza nos terreos do propio asilo, recuperando así a súa antiga función hortícola. Está funcionando? Contanos como vai ese experimento. Sí, bueno, a zona do barrio do Cura, o que eran o asilo, os xardíns do asilo para os ancianos, digamos, eso ten unha tradición hortícola que está documentada incluso desde hai 500 anos. Nos dibuixos que facían os viaxantes e tal da cidade de Vigo, aquelo foi horta toda a vida, digamos. Nos, así para leválo cronolóxicamente, o primeiro que fixemos foron unhas xornadas, para iso fixemos unha ocupación. Ocupamos unha galería do asilo, que o asilo é inmenso e aparte xa está ocupado, non? Como digo, leva ocupado 8 anos por indixentes que viven ali, teñen as súas habitacións con chave, etc. Entón nos quedámonos con unha parte que non estaba ocupada, é dicir, na que non vivía ninguén. Ocupamos esa galería, fixemos unhas xornadas que tamén se fixeron na igrexa do asilo. Entón, foron unhas xornadas de un fin de semana onde houbo charlas, houbo concertos, houbo proxeccións, houbo unha manifestación e estaba previsto tamén abrir os vellos xardíns para unha horta comunitaria. Nas propias xornadas non fomos capaces porque estaba todo tapiado máis do que nos pensábamos e non pudemos chegar, pero a partir desas xornadas a asemblea decidiu seguir funcionando e abrir os xardíns, tirar sobre todo por esa vía, non? Entón o lugar estaba abandonado desde había 8 anos, os xardíns tiñanse convertido nunha selva de silvas de 3 metros de altura, que sin exagerar nada. Entón, dedicamos alrededor de 3 meses ao traballo de desbrozar as silveiras que había, non? Moitos metros cuadrados, eu non sei calcular, pero bueno, pode haber un campo de fútbol de silveiras enormes. Estivemos 3 meses ali traballando con desbrozadoras, hachos, fouces, etc. Penso que foi en febreiro ou marzo deste ano xa conseguimos ter despexado unha faixa suficiente como para empezar a cultivar. Entón, convocamos unhas segundas xornadas en defensa do barrio do Cura que foron o pistoletazo de saída para as hortas. Entón, abrímolas a toda a veciñanza. Até entón estábamos traballando só esta asemblea de activistas, digamos. Bueno, pois veciños da zona e xente tamén dos movimentos sociais, etc., pois ocupamos, cada un escolleu un bancal e empezamos a cultivar. E agora mesmo é unha horta preciosa ali no centro de Vigo, con vistas á ría. E que tedes plantado ali? Temos plantado de todo ali. Bueno, cada quen cultiva o seu, ainda que nos axudamos entre todos, non? Pero o que máis luce, claro, son as leitugas, como sempre. Hai tomateiras, hai pimentos, hai cenouras, verduras de todo tipo, digamos. O que pasa é que esta historia comparada que a historia de Bouza ten un componente que é fundamental. O que estades a facer non é legal. É unha ocupación fora da lei, non? Sí, bueno, hai moitas diferenzas a respeito da, da loita da Bouza. Unha delas é que nós saímos do movimento activista, sobre todo, bueno, foi unha especie de alianza entre eso, independentistas, anarquistas, xente do 15M, que o que había en común na reunión da Asamblea era a consideración de que o Estado é o noso inimigo, de que o Estado e o capital se fixeron cargo do barrio do Cura hai 8 anos e o convertiron na calamidade que é hoxe, e aínda queren facer algo peor, porque o que queren facer é totalmente oposto ao que nos, ao que nos parece que está ao servizo do povo. Entón, unha vez que os consideramos o noso inimigo, nos non temos nada de que convencelos. O que temos é que, pensamos nos, facer o que nos queremos sen ter moito en conta o que les digan que é legal ou que les digan que non é legal, non? Claro, o único problema que ten iso é que calquera día pode entrar ali a policía e desaloxar vos pola forza e acabar con esa sono, entre comillas, de sí, sí, cura, non? Sí, sen dúbida. De feito, bueno, é posible que a policía entre para que detrás dela veñan as máquinas das obras, non? Porque nesta situación non hai negociación posible con nadie. Bueno, non hai negociación, o plan está aprobado, as terras están compradas por Carpin, os edificios, etc. Entón, nos con Carpin non vamos negociar. É dicir, Carpin ten os seus intereses económicos que vai intentar sair do tinglado no que se meteu coas menores perdas posibles, imagino, non? Entón, nos non vamos convencer a Carpin de que aquelo é mellor que esteixa ao servizo dos veciños que ao seu propio servizo. Bueno, sí, sí. Nin tampouco vamos convencer a policía de que non aplica a lei, non? A policía está para aplicar a lei, está para fastidiarnos, non? Bueno, é unha opción que se toma desde outro punto de vista, que moitos compartirán, outros non, e que ten os seus riscos e que está un pouco, entre comillas, fora do que é a estrutura social. Pero claro, hai xente que non comparte que a estrutura da sociedade sea válida, como é, claro, como é o voso caso. Sí. É unha opinión e unha historia que hoxe queríamos reflexar aquí, entre comillas, similar a da Bouza, e que atemos a nosa cidade. Moitas gracias, Manuel, por a vosa experiencia. Bueno, Luis, vamos a escoitar música na Bouza, pero hoxe non vamos a pôr ni pandereteiras nin gaitas. Hoxe vai a vir un grupo de rap e vai a tocar aquí na Bouza temas reivindicativos. Nos espacios entre temas que vamos a tratar hoxe nos vai a acompañar un grupo de música de rap e protesta, por eso veñen aquí, porque protestan a través da música. O nome dá un pouco de medo, pero non pasa nada. Distrito Criminal é un grupo formado por galegos e colombianos que nos acompaña hoxe e que lle vou pedir que veñan á mesa para que nos presenten, nos digan quenes son, toquen xa o primeiro tema. Aquí os temos. Son tres compoñentes, un aplauso para eles. Tres compoñentes, pero hoxe están con nós dous. Aliz Vila, que está aquí. Hola. De onde eres, Aliz? É de aquí de Vigo. É de aquí de Vigo. E Cencei, que é de Colombia. Hola, Cencei. Sí, que tal? Buenas tardes. Bueno, contarnos. Achégate o micro para que se te escoite. Quen é Distrito Criminal, se sodes de fiar ou non? Somos de fiar, sí, eso está claro. No, pero Distrito Criminal nace unha protesta, unha loita desde eses distritos, no, que hai no mundo onde hai moita xente que sufre, está en distritos de cidades moi grandes, tocando un pouco rap, o reggae, que é a música que nos gusta a nós, pois dentro desa música mandamos un mensaje social, falando un pouco de todo o que está oculto detrás da sociedade, de todo o que manipula, sen que nós nos enteremos, están gobernando o mundo. E, bueno, basicamente facemos temas tamén que nos atan a nos, da nosa vida diaria e de todo iso que relacionámonos e compenetramos coa vida do mundo que se está sufrindo agora. Moi ben, Cencei, ti que eres colombiano e que estás ahora en Vigo, os problemas de aquí son os problemas que hai en todo o mundo, tamén en Colombia, hai que denunciarlos todos, son universales. Claro, no, e máis uno vivendo acá, non sei, sé, eu sou inmigrante, pero estou vivendo acá e já creo que soy parte de acá, entonces si se está viendo mal la gente acá, yo también vivo mal, no, porque entonces soy de otro lado, entonces no miro lo que sucede, no, estoy pendiente y me asombra porque ustedes tienen cosas que nosotros no tenemos y se las están dejando quitar muy fácilmente en vez de unirse. También veo que los jóvenes y la gente mayor, hay mucha diferencia porque los jóvenes no se dan cuenta lo que tienen y lo que ustedes lucharon para tener todo esto, ¿no? Entonces me da cierto rencor porque los jóvenes de Latinoamérica, no solo Colombia, estudiar, tener todas esas ayudas, para nosotros es muy difícil alcanzarlas, ¿no? Entonces la gente no valora ni valora lo que hubo, más eso ahí todo está dividido, que unos son de por allá, unos de por acá, y yo creo que es hora de que se unan, porque sin unión no hay fuerza, y el que no quiere a su patria no quiere a... personas, una forma alternativa de dar respuestas ayudando a los que menos tienen, presionando a las administraciones. Teño aquí a miña dereita a Casiano, un veciño da cidade de Vigo, nacido en Mondariz, balneario, hai 53 anos, e que ten un grave problema de vivenda, manutención da súa familia. Lle resumo moi por enriba, ten unha parella de dous fillos, viven nunha infravivenda cedida. Reciben o RISGA, a Renta de Integración Social de Galicia, e teñen tramitadas todas as axudas públicas que existen en materia de vivenda, pero non atopan solucións, nin na administración local, nin na autonómica. Entón, viven nunha situación de desesperanza, están a punto de ser desalosados da súa vivenda, que está aquí ao lado, en Manuel de Castro. Casiano, moi boas tardes. Achégate un momento, aí estamos. Podenos contar un pouco cal é a túa situación personal e familiar nestes momentos? Pues estoy bastante mal, viviendo mal, y si me van a echar fuera de casa, donde vivo, con dos niñas y la mujer, y fui a la Xunta y todo eso, es que no me ayudan con nada. ¿Le vas sin trabajo un tiempo, no? Sí, me vas sin trabajo, por lo último. ¿Qué solución se lleva a tu problema? Pues de momento ni punto. Corrales a Risa, que son 400 y pico de bolsas. Sí, cuando voy a Risa, la Xunta de Galicia, 490 euros. ¿Y tienes que pagar a la vivienda en la que estás? ¿A luz, a agua? Bueno, pagar la vivienda, la luz, el agua y para comer. Y no enche damos cartos. No me enche. Achegaste ya aquí a Coia, a Oficina de Derechos Sociales, donde está Diego, para movilizar un poco el tema. Salisteis a vosa historia en varios medios de comunicación. Sí. ¿Reaccionou aos políticos ante esta situación? De momento ainda non tivemos respuesta. ¿De futuro como se plantea? Futuro un pouco, joder. Bueno, ¿qué apoios tivestes neste proceso? ¿Quién vos ayudou? Bueno, nos está ayudando aquí a Iglesia do Cristo da Vitoria un pouco, o que pode, y algo máis por aí. Imagino que a situación, as respostas son de que hai poucos recursos, hai moita xente con necesidades, e que hai problemas que non se poden arreglar, ou porque vos pedistes ter opción a unha vivenda de protección oficial, por exemplo, aquí en Navia. Sí, pedimos para ter unha vivenda en San Pedro de Navia, pero cada vez que vamos, pues salimos o rechazados, o que hai que esperar, o que sempre hai alguna historia rara que contan por aí. E ao final a situación é que está de sabor do desahucio. De sabor, que a un año estuvo dando a casa e que non teño un día máis pensado na calle. Bueno, este é un exemplo clarísimo de como están sufrindo moitas persoas. O noso lado está Diego Lores, que é un veciño de aquí, de Coia, que está ao frente da Oficina de Dereitos Sociais de Coia, e que me imagino, Diego, que como este caso de Casiano, chega moitos rebotados da administración e que vos piden asesoramento. Que fai a Oficina de Dereitos Sociais? Asuda, asesora, denuncia? Boas tardes. A Oficina de Dereitos Sociais, tal como outros tantos puntos de información que hai ao longo do Estado, tentamos facer, por unha parte, visibilizar a dor. No caso de Casiano moi clara, pero os exemplos de persoas e familias como a deles abondan e sobran por todos lados, Eso, una parte muy clara, visibilizar a dor en este mundo, en este sistema capitalista, que lo que muchas veces falamos, que los problemas que estamos a vivir ahora no son problemas de mal funcionamiento, sino buen funcionamiento. El sistema necesita serar pobreza, desemprego, ao seu redor, para cunha minoría, para cuns poucos, sean gañando e gañando máis, non? Entón, a nosa tarefa é intentar... Estas palabras están nunha nota de prensa que o 9 de maio o Ministerio de Economía e Competitividade sacou a raíz da nacionalización de Bankia. Nos entendemos, como outra moita xente, que os cartos existen neste planeta e que o problema é nas mans nos que se quedan, non? En Vigo falamos moitas veces, os cartos máis alados, 10 millóns de euros que vai ter de orzamento o Concello de Vigo para a área de servicios sociais, o Concello de Vigo manexa moitos máis cartos e que os dedica a cousas como facer un auditorio en Beiramar que costou 85 millóns de euros e que está infrautilizado, a facer as famosas beirarrúas, a pagar billetes de avión a compañías que non levan a xente nin a ningún lado. É dicir, entendemos que os cartos están e que non chegan os petos que teñen que chegar, e que cando chegan nestes momentos estamos a vivilo, desaparecen en forma de recortes, en forma de que non existen vivendas, bueno, moitos xeitos. O exemplo máis claro, como dicíamos ao inicio deste programa, é que fai falta cartos para salvar a banca e aparecen 100.000 millóns de euros para que os bancos, que entre comillas foron os culpables da situación na que estamos, podan recapitalizarse e volver a funcionar. É dicir, cartos efectivamente hai. Unha das formas de actuar desta Oficina de Direitos Sociais é a denuncia. Sacando os medios de comunicación, despois falaremos dos medios de comunicación e da implicación con estas causas, funciona, como decía antes Luis Calvo, expoñer, que tamén entre comillas a veces pode ser un pouco inadecuado, problemáticas personales na prensa para que reaccionen, porque no caso de Casiano saliu todos os medios e non se solucionou o problema. Nos creo que a estrategia para eso, para derrotar, para sair dos problemas que temos, son moitas e moi amplia. Ás veces hai que usar as situacións persoais, porque se ve a crueza de todas as cousas que falamos. Outras veces facemos cartéis, campañas, outras damos charlas, outras cousas usamos as redes sociais, webs, para dar a coñecer cousas das que falamos. Estrategias máxicas sabemos que non hai ninguna, pero bueno, como di por aquí Manolo, e como di tamén o título do programa de radio, sabemos que é difícil que fagamos cousas e que xuntas, como sabemos en Colla, se consiguen moitas, por exemplo, este espazo onde estamos, ¿no? Tens ao teu lado a Manolo Sáez de Baladro, que é coordinador da loita contra o paro, a pobreza e a exclusión social. Manolo, podes presentar e decir cal é a vosa relación con este colectivo e animal, que nos diga algo? Sí, con a relación amorosa. Baladre pois leva xa 30 anos con loitas diversas en moitos puntos do territorio do Estado español e tamén cruzando o charco tamén por Latinoamérica, e como di o seu nome, intentando loitar contra a pobreza, a exclusión, a marxinación, en definitiva contra o sistema capitalista, dun xeito horizontal e como a resposta vital aos problemas que se viven normalmente en barrios como en Coia, como en Málaga tamén, en Canarias, bueno, moitas partes do Estado. Unha relación marcada por dúas palabras, pola renda básica das iguais, que marca moitas das nosas, sobre todo, últimas relacións, pero non só renda básica e Baladre e Coia. A mí me gustaría que Manolo nos explicase precisamente, me imagino que leva traballando nesta idea, que é a renda básica das iguais, entendido como un dereito que se di que ten cada cidadán por o feito simplemente de nacer, de percibir unha cantidade periódica para cubrir as súas necesidades materiais. O primeiro, boa noite, non? Boa tarde, noite, moi boa. Boa tarde, noite, máis noite xa, non? A proposta da renda básica da Siguaes é unha proposta que parte do sentido común, non? Agora temos moitas casas sin xente, case ano, non? Como outras moitas miles de persoas non teñen casa. A mí usted ya me perdona dar un dato que é certo, en Vigo hai 100.000 vivendas ocupadas e 20.000 vivendas vacías. O 20% das vivendas que en esa cidade están baleidas. Por outra banda, este é un xogo de o lobo que quere cuidar galiñas, non? O lobo que ten a capacidade de marcar normas, reglas, di cales deben ser as reglas do galiñeiro. Claro, isto é un absurdo. Establecese cuidar a propiedade privada de poucos, aínda que a maioría de xente non teñamos nada. Isto é o capitalismo, nada novo. Un sistema fracasado, absurdo, xerador de violencia, de terror, porque a vida deste home, de moitas miles de persoas, é terrorífica, é o terrorismo real, non ningún conto, e dende aí, moita xente, fai xa casi 27 anos, intuitivamente, partindo de situaciones de desemprego, dímonos conta que o xogo de buscar empleo absurdo, emprego, que non traballo, traballos a saberes, sobor de todas as mulleres, posibilitan a vida dende traballos cotidianos que os que valen, non? Cuidados, afectos, higiene, bueno, posibilidade de dar pa diante ca vida. Entón nos dímonos conta da trampa do emprego, que traballo asalariado ao servicio de poucos e pa beneficio deles. E dímonos conta, además, de que non é viable, non é desexable tampouco. Porque é unha dinámica, primeiro, absurda de meter en relacións vinculadas pola sal, por o salario, de cuestións tan básicas como os cuidados. De repente, eu teño que salir fora a buscar euros e as miñas fillas e a xente miña cercana, maior, a ten que cuidar xente que venden de calquer lugar do mundo deixando ali as súas familias e nesta dinámica absurda de poder ter algúns euros para mercar cousas moi básicas. Dende aí, como nós, comenzamos a darlle voltas de que estábamos nun modelo social que había fracasado, xa no ano 70, 73, na posibilidade de dar á humanidade o máis básico, recursos necesarios para asegurar a vida, pero a vida de todas. Non soy a xente rica e guapa. Dende aí es comenzamos a plantexear como articular unha proposta que erradicara o enriquecemento de pouca xente que acumula a maioría de recursos que necesitamos todas nós. A partir de aí observamos un poquinho máis e dicemos, bueno, imos es comenzar por, polo menos, redistribuir a renda de todas. E si é como chegamos, primeiro intuitivamente, no ano 85, máis adiante xa, bueno, como máis articulado, a proposta de renda básica das iguais, que é a seguinte. Fálase do dereito á vida, pero a vida non é viable se non hai recursos suficientes para que cotidianamente podas levar adiante a vida. Dende aí, ose, o que é vital é disponer de unhos recursos suficientes para que todas podamos vivir. Que estamos a falar? Dun ingreso económico, individual, universal e suficiente, igual ao umbral de pobreza, renta per cápita dividido por dos, para que ninguén negocie, así evitamos negociar, e que dase de dúas maneiras. 80% do que te corresponde, este ano serían 900 euros, a mitad da renda per cápita, o umbral da pobreza, con relación ao Estado español, pois 710 en mal, a ti, directamente, e 190 irían ao fondo de renta básica, neste caso, de colla, que tedes boa práctica das asambleas, unha vez ao ano, durante varios días, os xuntarías, e determinarías cales son as necesidades máis imperiosas de colla, para inmediatamente tamén despois poñer un numeriño de euros que destinades a cada un desas cousas. Ademais disso, a proposta nosa, o primeiro que clarificamos, non é unha proposta para humanizar o capitalismo esta locura, isto non é viable. É unha proposta para que todas juntas salgamos de esta locura al mundo que pueda se llamar habitable por conjunto de humanidad. Para retomar a vida. Por ello, estamos a hablar de propuestas para loita social, para confrontación de intereses, desde un 1% de minoría tipo Amancio Ortega, que siente pareciriña, que tienen de todo en abundancia, y el 99% que tenemos poquísimo más bien nada. Entonces, desde ahí nos hacemos la propuesta, como hoy se está pasando en Extremadura, para que asente a tome en sus manos, genere un debate amplio en la sociedad y transformemos con esta herramienta y otras muchas una nueva sociedad, un parto que tenemos que llevar adelante entre todas. Una apreciación, ainda que en todo momento falas en femenino, no es una equivocación. ¿Me podías explicar por qué falas en primera persona do plural de femenino? Bueno, todas las que estamos aquí somos personas, somos gente, y es importantísimo además visualizar algo que históricamente estás ocultando. Bueno, todas sabemos que estamos en un patriarcado, o lenguaje es parte, ¿no?, de patriarcado, una manera de visualizar que todas somos personas, no es gente. Perfecto, era una aclaración por si había alguien que no entendía lo que estaba hablando. Bueno, Casiano, todo nuestro apoyo, mucha suerte en la reivindicación, esperemos que pronto toques casa y las ayudas que necesitas, aquí en Colla, oficina, todos los que podamos estaremos pendientes y atentos de ti y de tanta gente, lamentablemente, que no tienen problemas en este momento. Mucho ánimo, muchas gracias. A ti, a tu mujer y a tus hijas. Diego, gracias, y también a ti, Manolo. A ti. Seguimos una nueva pausa musical y un momento de los nuestros miembros del Distrito Criminal que van a tocar la segunda canción y que nos van a explicar de qué se trata. Un aplauso para ellos. Entre comillas indignados ante la situación que estamos a vivir. Teño con nos, empezo por la miña esquerda, a Camisola Verde, Alberto Gómez, que pertenece a Intermón. Intermón está metido dentro de lo que se llama la red Galicia Sur, que es una serie de colectivos que en un momento dado se unen para luchar por causas justas, haciendo fuerza en común, algo de lo que estamos hablando hoy aquí, como por ejemplo son Atrac, Alborada, Enrique, Cáritas, Comitos, Carromero, Maús, Interculturas, Fundación Portada, Grupo de Apoyo Bilbao, Intermonosma, Médicos del Mundo, Parroquia de Cristo de la Victoria, Solidaridad Internacional y otros colaboradores como Señeros y Panceiras, Fundación Vals para Infancia, Fundación Secretario Occitano, Fundación Sobres y Desenvolvo, Sindicato de Desenvolvimiento, Seminario de Valor de Educación por la Paz y Taller de Solidaridad de Vida. Cuando el centro de los mundos se pueden sumar fuerzas para trabajar juntos. Por otro lado está Carlos Muñoz, que de Ecoar, un colectivo que voy a decir un espacio contra el discurso de creación alternativa, y eso nos explicará exactamente qué nace en un movimiento dado a abril 15M, de esos movimientos que salen ante esta situación y después van se transformando en otros. Después a mi derecha está Enrique Macías. Enrique Macías, miembro también histórico de aquel Marisol en los movimientos vecinales, fue el presidente de la Asociación de Vecinos de Castro Bello durante 5 años, de 2005 a 2010, metidos en otros temas, colaborando ahora desde otra perspectiva, de la defensa de la Ría, con el colectivo que lucha por la cultura y las tradiciones. Más a derecha está Jesús Manuel Lagoneras, que es una persona grande, son estas cuatro propuestas que vamos a analizar y a explicar. Yo simplemente quiero decir dos cosas. En estos tiempos hay estudios que se demuestran que los gobiernos les interesa ver los meses una crisis de un factor desmotivante a los colectivos que tenían definitivamente unas utopías de cambio. Se dedican los grupos más vulnerables, como estamos viendo, que se reducen los gastos sociales, se desarman los servicios públicos, hay más control, más autoritarismo, y hay más restricciones de las libertades. Los sectores sociales tradicionales están más controlados, pagados y sometidos a pactos. Hay un control de las estructuras intermedias, las asociaciones, la política estas, bueno, temporativas, que son un discreto criminal, estas bandas socioculturales y otras. Y después nace un tercer sector en medio de esta situación, que es un segmento popular, bueno, más de las clásicas modelos de estas actuaciones, como el de la solidaria, o hasta pasado básicamente la presencia ideológica y a democracia interna, muy relacionadas con otros grupos y con una importante presencia social en medios de comunicación, en administraciones y también en acciones de rúa. Tenemos los movimientos tradicionales vecinos y sindicatos que, según algunos, están apalancados, subvencionados según una falta de renovación de estructuras y de diálogo interior, tal vez muy jerarquizados. Veremos si esto es así, desde todos los puntos de vista, cómo se abarca este problema. A mí me gustaría empezar, por ejemplo, con José Manuel, para que nos digas, José Manuel, tío, te ha hecho un buen día por implicarte en un sindicato, sí, que lo evitar desde ahí, me imagino que por la mejora de las condiciones laborales de tus compañeros y por una forma de reivindicar ante tus patronos o que creas que era susto, denunciar o que era insusto. Cierto, sí, yo empecé en el año 95, estoy afiliado a un sindicato, cuando empecé a trabajar, atopéme pues una serie de condiciones laborales que en algunos puntos parecíanme que vulneraban algunos derechos meus e dos meus compañeros e compañeiras. Entonces, a partir de ahí, fui tomando conciencia primero como afiliado e últimamente xa participando máis activamente no comité de empresa da miña empresa. Claro, porque recordemos que os movimentos sindicais, os movimentos obreiros, como todo no seu origen, son exemplares e a súa naturaleza é fantástica. Eu recollín unha definición do movimento sindicalista que di a historia do movimento obreiro ou historia sindical comeza ca revolución industrial e a democracia moderna cando a escravitude comenzou a ser abolida legalmente e o traballo asalariado a salarizarse. É dicir, os sindicatos nacen cando acaba a escravitude para que non siga a escravitude nos traballos. E bueno, como sabedes, en Inglaterra a principios do século 1800 foi tremendo nas fábricas non só de homens, sino de mulleres, as loitas sindicales, e como dato aporto que en España agora mismo hai 340.000, é dicir, a población de Vigo e un pouco máis, representantes sindicales tanto en empresas privadas como en empresas públicas. E a pregunta é, cal é o papel dos sindicatos neste momento na crise? Pois, dende o meu punto de vista como un simple afiliado que son, que non pertenezo á organización, á dirección de organización de ningún sindicato, sino como un afiliado máis, penso que é unha situación complicada e difícil. Complicada porque non é que o movimento sindical non estuvera feito este tipo de circunstancias, como outras épocas históricas que ti xa adiantaches, hubo situacións moi complicadas e difíciles, non? Pero coido que é complicado porque hai a percepción que eu penso que o sindicato, incluso as direccións dos sindicatos, perciben é que realmente a complexidade e a dificultade a que nos atopamos agora require de forzas que non exclusivamente se poden imitar o movimento sindical. Daí que, por a situación actual na que estamos, a aparición de outros movimentos sociais teñen importancia e eu penso que é fundamental unha boa comunicación entre todos. Non solamente os movimentos tradicionais como os sindicatos, sino os novos movimentos sociais que están surgindo estas últimas décadas ou estes últimos anos. Precisamente o que estamos a facer hoxe aquí, non desuntarnos. Despois, outro movimento histórico, non tan antigo como o movimento sindical, é o movimento veciñal. E bueno, non podemos olvidar que o movimento veciñal de Vigo pasa por ser un dos máis fortes, ben estruturados e con máis historia de reivindicación de toda a xeografía nacional. Hai un libro que se chama Vigueses na democracia, donde un xornalista destaca que o Ministerio da Gobernación ao redor do ano 75 falaba dos movimentos veciñales como actividades subversivas nalgúns barrios de Vigo, máis concreto en Polla, no Calvario, no barrio de Rivadavia, ademais de Teis, e puña que actividades que nos máis dos casos teña como dixen problemas certos, concretos e reais dos veciños, pero que en palabras do infausto Ministerio da Gobernación definía como separar o pobo da autoridade, convencer a la población de la necesidade de derrocar al régimen actual paralizar la vida ciudadana cuando convocan la huelga general y crear órganos paralelos al poder. Así eran definidas las regiones vecinales, que le tenían, como vemos en la época franquista, bastante miedo y los tenían muy controlados. Neses primeiros anos de democracia en Vigo acusouse as asociacións de veciños de crear unha estrutura de poder paralela e institucional ou de ter demasiada influencia sobre a ciudadanía, o que fala moi as claras do receo que a mirande parte dos políticos de todos os signos e ideoloxías senten sempre e case por sistema diante dos colectivos saídos da sociedade civil, neste caso asociacións veciñais cunha forte capacidade de reivindicación e de mobilización. O noso invitado nesta noite sabe diso, inda que soben e a época franquista creo que non a viviches, ai que non, pero viviche o que é o momento veciñal na democracia. Mirábamos que antes eran momentos moi fortes, con tremenda presencia dos cidadáns e que tiñan as administración casi amedrentadas pola súa perigosidade. Como están agora os momentos veciñais e cal é o seu papel neste momento de crise? Realmente agora o momento veciñal, especificamente digo, está moi debilitado. O sea, aquela época na que falas, incluso botando atrás de Zanos, ese movimento veciñal está moi debilitado por moitos factores, non? Un é a nivel de sociedade, antes, xa non de 20 a 30, o sea, históricamente Galicia foi unha terra onde a xente se autoorganizaba, comunidades de montes, comunidades de augas, todo se facía de traballo comunal. Entón, cando chegou a democracia, realmente, o xeito de autoorganizarse, moitas veces eran as propias asociacións veciñais, para calquera cousa reivindicativa ou simplemente polo feito de facer algo en conxunto. Ese xeito de traballar comunalmente foise perdendo. Agora mesmo a sociedade é moito máis individualista, solamente acudes a este tipo de organizacións e a outras cando ves que necesitas o apoio por algún tema concreto, e realmente ese respaldo que había antiguamente deste tipo de colectivos perdeuse. Entón, tamén un aspecto reivindicativo, o sea, porque podemos decir que unha asociación veciñal ten tres aspectos para traballar, non? O fundamental é o reivindicativo, despois ten de ofrecer servicios, e como terceira pata, eu poría, pois, por exemplo, o tema lúdico. No caso do casco vello, que é o exemplo que podo trasladar eu personalmente, o aspecto reivindicativo que me tocou a mí personalmente durante eses anos que estiven foi decepcionante, porque enfrentabaste directamente cos poderes políticos que, se non estabas de acordo co político de turno, non tiñas nada que facer, cortabante calquera tipo de reivindicación, e aparte coincidiu con esta época individualista, non? Onde realmente, cando mirabas que había formas, xeitos e había motivos para reivindicar, realmente saíamos os de sempre, non lograbas chamar esa atención da maioría da xente. Neste tema teñen máis futuro e é unha realidade distinta, por exemplo, as asociacións veciñais do rural de Vigo, porque realmente aínda siguen en moitos aspectos dependendo esa xente, esos veciños, do que poidan conseguir a través das súas propias asociacións veciñais. Ali non hai estruturas culturais, non hai estruturas de poder, non hai este tipo de estruturas, e aínda se siguen baseando moitas das reivindicacións a través das asociacións veciñais. Entón, aí sí que digo, aínda mantén un pouco esa tradición histórica, non? E despois, bueno, por exemplo, no casco vello, unha das cousas que máis se logrou foi sacar adiante o que foi, pois, o tema de recuperar un pouco o casco vello, non? A través de denuncias constantes logramos, pois, cambiar a imaxe que tiñamos políticos de abandonar durante 30 anos completamente o casco vello e lograr que as administracións se pusieran de acordo para recuperar unha parte dese casco vello. E despois, aparte, unha cousa que tampouco facían ninguna das administracións públicas era darlle vida a ese casco vello. E as asociacións veciñais, neste caso concreto Casco Vello, pois loitou durante moitos anos e sigue loitando para encher de vida con moito tipo de actividades, os maios, a Festa da Reconquista, mañá precisamente a Noite Meiga, lograr que a xente do barrio se xunte para estas actividades e que veña a xente de todo Vigo a poder disfrutar do Casco Vello e darlle esa vida, non? E despois, pois bueno, esa é a situación actual. Eu realmente vexo bastante negativo nese aspecto, porque o mesmo que todos temos unha ideoloxía, todos somos políticos, porque ao final isto mesmo é política, calquera cousa que reivindicamos, calquera cousa que facemos é política, a política mala, a mala política dos partidos, entrou tamén nas asociacións vicinais. E iso fixo moitísimo dano a todo o movimento vicinal. Dependendo do cor político dunha directiva, dependendo do color político dun concello, dependendo de por onde vayan, pois bueno, se protestan máis, se protestan menos, pois ese tipo de asociacións teñen máis recursos ou menos recursos públicos. E ao final, eso é o que está a facer, dividir o movimento vicinal e realmente que o futuro se xa moi pobre en ese aspecto. Bueno, pues parece que tanto o movimento vicinal como o sindical poden estar tamén atravesando un período de crise ou de reubicación neste panorama novo. E a miña esquerda hai persoas que representan a outros movimentos bastante distintos. Por exemplo, Alberto Gómez, que pertenece a Intermón, está como membro na Rede Galicia Sur. Aquí non se politizaron todavía estes movimentos, tampouco están moi mediatizados polas subvencións públicas. Alberto, despois de escoitar como está a situación dos sindicatos neste momento de crise e a dos veciños, a vosa é un tanto diferente, non? Con uns matices diferentes, pero con o nexo de unión de que varios ONGs ou movimentos sociais da cidade decidiron traballar en conxunto nalgúns aspectos, como é, por exemplo, no voso caso, no tema do albergue municipal, esa luta que le daba Xanos. Contanos neste momento cal é o voso papel e como estades organizados. Bueno, a ver, ainda que non o conseguiron, sí que tentaron, ¿no? Sí que se intentou e sí que están tentando día tras día politizar tamén as ONGs, ¿no? Os movimentos solidarios. O que pasa é que, bueno, dende as ONGs traballamos con moita xente detrás, con xente que bueno, que o tema da solidaridade, os que non teñen, os que menos teñen, lles dá moita máis forza, non? Lles dá moita máis forza e non son etiquetados como te podes sentir etiquetado cun sindicato, non? Ou unha federación veciñal X que ten detrás un partido X, non? Na rede conseguimos algo que creo que foi un hito na cidade, que foi xuntar a organizacións que traballábamos en cooperación internacional por unha banda e que traballábamos con persoas con situacións de risco de exclusión social aquí en Vigo, organizacións moi distintas entre nós, con ideoloxías, con políticas totalmente diferentes, e o que conseguimos a fai sete anos, no 2005 naceu a rede, que daquela se chamaba Foro Social. Conseguimos que hasta 20 organizacións, cada unha, como digo, do seu anai e do seu pai, conseguiramos juntarnos en algo que nos compete, que nos importa a todos, non? Como é a pobreza. Empezamos, pois eso, fai sete anos, reclamando aquelo do 0,7% que tantos de nós acampamos fai xa uns cantos anos. Carlos seguramente se acorda. E agora, bueno, empezamos coa cooperación internacional co 07 e agora estamos cun tema, e levamos a uns anos cun tema tamén vergoñento, non? Como é que na cidade de Vigo seguimos sin ter un centro de inclusión social para todas as persoas, sin teito, para todas as persoas, e fai pouco tivemos aquí, non? Un exemplo, que non teñen onde dormir, non? A día de hoxe seguimos na loita, non? Porque ainda que bueno, parece que hai un albergue, é simplemente un albergue, non? Un sitio onde as persoas sin teito poden ir a dormir, única, exclusivamente a dormir, poden ir uns días, non poden estar máis dos días estipulados, e sobre todo o que máis importante é que non se lle dá unha cobertura para que este tipo de persoas podan sair deste círculo da pobreza, non? Non se lle dá un asesoramento laboral, non se lle dá un asesoramento médico. É dicir, bueno, seguimos na loita de traballar e de que por fin Vigo, como unha cidade grande, teña un centro de inclusión social, pois para todas as persoas que estimamos que son ao menos unhas 300 persoas que durmen cada noite na rúa, non? En caixeiros, en bancos, etc. E a situación sigue sendo difícil, non? Pero bueno, creo que na rede social sí que podemos exemplificar que o feito de unirnos e o feito de deixar atrás as diferencias de cada un de cada organización e loitar todos nun sentido e tendo en conta só o que nos une podemos alcanzar cousas, non? Ose mismo estes días está aparecendo na prensa, non? Todo este traballo que estamos facendo e todas estas reivindicacións que fai uns anos era impensable, non? Bueno, outro invitado que temos na mesa que é Carlos Muñoz, que é membro de COAR. Neste colectivo hai xente de varios colectivos como o Teatro Ensalle, ATAC, que son economistas, un colectivo de economistas a nivel internacional que loita tamén por estes temas, a plataforma de afectados por hipoteca, naceron de alguna forma, despois se foron diferenciando, do movemento do 15M. Todos sabemos que, a parte dos sindicatos, dos veciños das ONGs, hai un ano, de repente, saliu un movemento de xente sin organizarse, que se chamaban indignados, e que xuntáronse neste país, en todas as cidades e povos, e deixaron oír a súa voz, e bueno, foi un movimento que creo que a todos nos deu moito que pensar. Ti, Carlos, estiveche no inicio nese movimento, o que pasa que, bueno, ahora hai un pequeno tutti-frutti que me gustaría que nos explicases que pasou coa toda a xente do 15M, como estades actuando ahora, e vos desde COAR, que é o que estades a facer neste momento de crise. Eu estive nos comenzos, non, en realidad eu diría que hai un tutti-frutti, simplemente que algunhas das persoas, unhas por diferencias ideolóxicas, e outras, como é o meu caso, por diferencias de funcionamento, decidimos facer outras cousas. Para min, o 15M foi importante, sacou a xente ás rúas, voltou a ocupar as prazas, logrou que a xente falara de política e que fixera política. En realidad, como decía ben un compañeiro antes, agora mesmo estamos a facer política. Non somos políticos, non somos un partido político, pero estamos a falar de política. Si o 15M logrou que a xente voltara á rúa e que a xente falara de política, moitísima xente que estaba no 15M agora mesmo está en outros colectivos. Sin esquecer que moito antes do 15M había moitísimos colectivos traballando en todos estes aspectos. O que aconteceu é que non tiveron o respaldo social que polo momento e polas circunstancias tivo o 15M. Nos, por exemplo, en ECOAR, a ver, non somos ex-15M, algúns dos integrantes estivemos no 15M. Nos o que pensamos foi que, vendo o que acontecía en outras prazas, en outras cidades no 15M, había acertos e había erros. E os erros había que aprender deles. E o primeiro non ter unha marca. Unha asamblea non pode parar unha acción porque unha persoa di que iso non é do 15M. Pois se non é do 15M, fundamos o 16M, o facemos nós e ti non o faz. É que non vía o seu problema. En el cual somos moitos colectivos moi diferentes. Por lo método asambleario, eu levo unha proposta, o Teatro Ensaye acepta, compañeros que están en Amnistía Internacional tamén, o mellor ex-membros ou membros actuais de DRAI din que non, bueno, e COAR non a fará, pero os membros que dixemos que íamos facerla, a facemos. Cada un ten unha ideoloxía, unha visión. Eu, por exemplo, para min é o cooperativismo, pero o que nos une a todos é o anticapitalismo. Esa é a base. O sistema non funciona, o sistema nos esclaviza, o traballo asalariado non nos parece un mellor xeito de vivir a vida das persoas, e polo menos o anticapitalista nos une. Ás veces notábamos que había na cidade dous colectivos que facían prácticamente a mesma acción o mesmo día ou dous días parecidos. Unha das nosas funcións sería pôr de acordo esos colectivos a facer asuntos, é dicir, sumar, non restar. Hai unha pregunta que flota na mente: por que o 15M ou esa movilización parece que se quedou aí e que se diluiu? Falase de falta de organización, de unha ideoloxía clara, de demasiado asambleísmo. Ao final, serviu para algo? A ver, por suposto, serviu. Serviu porque levou a moita xente á rúa, moita xente está colaborando en outros colectivos, están surgindo moitísimas propostas a raíz do 15M, agora mesmo estás a denunciar a Bankia, están xe a facer moitas cousas. Tampouco é certo que o que teña que ten menos visibilidade, non están a ser esas palabras, por suposto que sí. Considero que para nada unha persona que está no mundo sindical se ten que sentir totalmente extraña de o que se dice aí, para nada, ao contrario. é bo que a xente que non participaba en ningún tipo de movimento social, ou que si participaba, pero a nivel moi marginal, pois vea que é necesario manifestarse de un xeito moito máis evidente, non? Este manifesto, penso que dá evidencia que hai unha sensibilidade, non? De que algo está pasando ou algo está cambiando na sociedade, non? Xo que penso. Y Enrique. Bueno, eu tamén estou 100% de acordo con esas palabras. É máis, eu penso que todos estábamos esperando que sucedese algo así, no seu momento, non? As estructuras que estaban feitas de partidos políticos, sindicatos, outro tipo de organizacións, estaban realmente petrificadas, o sea, son estructuras moi pechadas. En ese aspecto non souberon responder a chamada do 15M, eso é certo, non? Eu penso que este parágrafo que estabas a comentar, moitísima xente, a maioría da xente, por non decir toda a xente de esquerdas, por exemplo, teía que estar completamente de acordo. O sea, e ademais era o momento, o sea, estamos vendo uns cambios tan radicais e unha perda de votos tan grandes, unha diferencia entre clases que se está abarcando, que lóxicamente ten que haber esa resposta popular, é un novo xeito, é un novo ciclo. Se antes estaba a falar de unha época de individualismo, eu o que espero é que a través deste aldabonazo que propiciou o 15M e de que unha parte da sociedade despertara ao que estaba a pasar, pois sustituía ese individualismo por o traballo colectivo. Unha cousa que sí, penso, de meu punto de vista, que se podía ter criticado ao 15M é precisamente non querer colaborar con outros colectivos que tamén traballaban polo mismo. Picaron tamén dese individualismo, é dicir, somos nós e non queremos rozarnos con calquera outra estructura que xa existise até este momento. Eu penso que hai que pecaron tamén nese aspecto e moitos aprenderon. Eu penso que tamén do asambleísmo aprenderon que non todo é tan bonito como moitas veces se pensa. Hai moita xente que acabou tamén desvinculándose e espero que eso non se perda, que sirva para alimentar tamén ao que existía ata agora, non? Que haxa unha renovación dos partidos políticos, que haxa unha renovación tamén das estruturas sindicais, que haxa unha renovación tanto a nivel interna como a nivel de xente. É importante que a xente nova que tome tamén as rendas deste tipo de reivindicación, e para iso é fundamental o apoio a toda a xente que está ali no 15M e que eso se expanda. E de igual forma que vos os dous decides que estades de acordo con isto e, bueno, veo unha sintonía total co que se reivindica, eu pregunto ya ahora a redes sociales de Fiasur ou al Coar, vos meteríades ahora nun sindicato ou nunha asociación veciñal ou non? Sí, por que non? Sí. Sí, a ver, son diferentes formas, non? De reclamar diferentes formas de chegar a diferentes puntos, non? Nos coincidimos, non? Dende a rede social e dende as ONGs, dende cada unha das ONGs que conformamos a rede social, coincidimos punto por punto, coma, non? Co tal. O que sí notamos é que, a ver si de unha vez por todas, é todo o que falaba eu antes, non? De deixar atrás as diferencias que surden de como facer as cousas, se lle prestamos todos, dende sindicatos, dende asociacións veciñais, dende movimentos, organizacións anegues, consistas, incluso de persoas, eu creo que o que nos falta é prestarlle máis atención ao objetivo final, á meta final, que creo que debe de ser igual ou moi parecida para todos, deixar de perder forzas no camiño, de si a miña forma é mellor que a túa, ou si eu, bueno, pois a miña forma de facer as cousas é máis ética ou é menos ética, ou abrangue máis ou abrangue menos, non? Eu creo que cando consigamos deixar atrás estas diferencias de como facer as cousas, de verdade nos centremos no objetivo final, que cambiar este sistema, eu creo que vamos a ter moito gañado. Mentras, coincido con Enrique, non? Si que coincido na súa crítica, non? Co 15M. Non, si que notamos, por exemplo, nas concentracións en actos que moitas veces sí que votamos en falta 15M, non? Movimentos como 15M, non? Ao final estamos tamén reclamando cousas que 15M reclama, non? Sí que moitas veces facemos, pois non sei, me imagino pois un acto polo centro de inclusión social, por albre que non. Sí que nos preguntamos onde está o 15M, non? Por que non está aí? Porque ao final sí que é outra das cousas que tal. Bueno, a pesar de todo son optimistas. En a rede somos optimistas de que consigamos por fin deixar atrás estas diferencias. Ti, Carlos, da a sensación que teño claro que tú, por exemplo, nun sindicato non te meterías. Eu a nivel personal non me metería nun sindicato. Non teño nada contra os sindicatos. Fai moitos anos gustábanme os sindicatos, cando reuníanse nos montes e os perseguíamos grises, cando parecían que defendían a loita obreira. A min, a día de hoxe, a min, é que habría primeiro que diferenciar sindicatos e sindicatos. Os sindicatos maioritarios dos minoritarios. Os sindicatos que reciben subvencións dos que non a reciben. Eu a nivel personal non me metería porque que nin siquiera acredito no traballo asalariado. Co cual, para min, no meu mundo ideal, os sindicatos non teñen sentido. No mundo real, porque a realidade non é a miña visión, a realidade é a que há, os sindicatos teñen un papel, pero, en mi opinión, os sindicatos maioritarios non están cumprindo ese papel. Incluso así, en Decoar, somos asindicalistas, pero non antisindicalistas. ¿Isto que quere decir? Nos colaboramos con 15M, con Democracia Real San, colaborar a manifestación do 12M, e convidamos a todos e cada un dos sindicatos da cidade con reunións persoais con eles. Porque somos asindicalistas, non queríamos que un sindicato nos representara, pero queríamos que estiveran todos. Parecía que era un motivo para que os sindicatos tamén saíran á rúa e amosaran a xente que loitaban polos seus dereitos, que non era só un señor que ten un salario bastante máis importante que o meu, e que, a ver, o que temos que non nos gustan dos sindicatos é que son verticais. A mí parece que un señor xúntase co outro señor, falan de dinheiro, entre eles chegan un acordo, pero conmigo non falar, non me pidieron a miña opinión. Se non me piden a miña opinión, non me poden decir que me representan. Ajá. Pero Decoar non é antisindical. De feito, algúns sindicatos viñeron á manifestación, outros fixeron outras cousas que non son quen para criticar. Esa para rematar, pido unha resposta rápida a cada un de vos. Aquí temos xente xoven, me imagino que se está aquí que é xente comprometida, que lles interesan estes temas. Se un xoven agora quixera meterse nun colectivo para reivindicar, para loitar por unha sociedade máis xusta, me gustaría que venderades nun minuto por que tiña que meterse nun sindicato, nunha asociación veciñal, nunha ONG ou nunha asociación como a Ecoar. Ben, por alusións, diría que non son un sindicato, é dicir, non hai que esquecer que os traballadores son cidadáns. Por lo tanto, os dereitos, si nesta sociedade que decía Carlos, que en principio a forma de ter acceso aos recursos pois é a través de un emprego e unhos salarios, pois para garantizar que nesas situacións, mentre existan empresas e organizacións empresariais, os traballadores podan garantir os seus dereitos laborais, pois de alguna forma teñen que organizarse. Bueno, non é que inventáramos nada novo, isto xa ten bastantes anos de historia. Por suposto que, como calquera organización humana, ten erros. Erros, por suposto, que se pode modificar, quizás o mellor, a miña reflexión personal, porque eu irei con moi boa intención o movemento 15M. Pois que sería bo que deixáramos efectivamente mirar para o umbrigo de cada un e intentar tender pontes de comunicación, buscar o que temos en común, en definitiva, unir, sumar e non restar. Por aí, penso que hai posibilidad. En todo o que me decías ti, para rematar, pois aqueles que teñen emprego, que casi parece un luxo, pois para defender os seus delitos laborais sería bo non só, pero sí incorporarse a un sindicato. Cada un que elixa, si lle interesa un sindicato máis asambleario ou un sindicato, pois, como decía Carlos, máis, non diría vertical, porque eso son a mea outras épocas. Pero sí que máis de tipo, como entendemos a democracia hoxe en día, máis representativo, non? Con a certa burocracia e certa organización máis complexa. Pero, en calquer caso, é importante que as persoas, os individuos, actúen como colectivo, que colaboren entre eles, sumen en definitiva forzas, por suposto que non se olviden que fora do traballo a industria moitos aspectos da vida humana e social que non xeras solamente os sindicatos, senón que outras organizacións, como as ONGs, os movimentos veciñais, os movimentos sociais de novo cuño, pois están complementando que todos son necesarios, xa que non teño por que restar neste caso, non? Bueno, decías que todos os traballadores son cidadáns, lamentablemente non todos os cidadáns son traballadores, efectivamente, 5 millóns, hai 5 millóns que non... Tambén hai sensibilidade dentro dos sindicatos, eu digo que son afiliado, non estou dentro dunha cúpula sindical, se quen sensibilidade por a xente que está en desemprego, en paro, de algún xeito, quizás non do mellor posible, pero dentro dos sindicatos tamén se está intentando pois que a xente que está no paro pois se lle poda facilitar unha maior cobertura ou estén mellor protexidos. Pero bueno, en definitiva, é certo que os sindicatos por si solos non poden solucionar o que dixía ao principio, que é un problema complexo en que necesitamos moito máis organizacións sociais, movimentos sociais na que os sindicatos pois, poñen unha pedra con unha experiencia histórica, pero que non chega somente para unha experiencia tan amplia como unha crisis que é unha crisis global, e non solamente laboral ou sindical. A ver, Enrique, vende ti por que hai que meterse na asociación de vecinos. Bueno, eu non vendo que a xente, sobre todo a xente moza, que se metan nas asociacións vecinas, non? Eu penso que toda a xente moza debería de ver que é algo agradable e algo ademais que despois cando miras para atrás realmente queda na memoria e quedas con unha lembranza moi boa, non? De ter participado en movimentos. Sexa, movimento cultural, sexa, movimento social, ONG, ecoloxista, feminista, realmente é algo que ence, non? O sea, que é algo que faz a parte da tua vida laboral, da tua vida de estudiante, e algo que ademais tes moito trato con moita xente, xente descoñecida, vas coñecendo xente, entón realmente é algo que a maiores, cando miras para atrás, realmente estás agradecido de ter vivido esa experiencia, non? Entón cada un pode ter un gusto por facer algo, non? Pois o mellor, se te gusta a ecoloxía, a natureza, pois meterte nun grupo ecoloxista. Se realmente te gusta a música, ou se te gusta a arte, ou se te gusta a cultura tradicional, pois meterte en asociacións culturais. Hai un montón de variedades, temos as ONGs, temos moitísimo, cousa que hai 30 anos non había. Hai 30 anos, os movimentos máis fortes precisamente podían ser os sindicatos e as asociacións veciñais. Asociacións veciñais cumprían esa función un pouco, e unha asociación veciñal agora mesmo sigue cumprindo esa misión. O que pasa é que dende un ámbito moito máis próximo, a comunidade que te rodea. Entón aí podes tocar un tema cultural, un tema lúdico, festas, podes tocar temas sociais de pois, persoas que están pasando mal no edificio de enfrente, denuncias urbanísticas, feminismo. En unha asociación veciñal podes tocar todos os paus. Realmente é algo moi bo para introducirte neste mundo asociativo. E ademais está próximo, en Vigo, o que falábamos antes, hai unha estrutura veciñal moi importante. Hai 30 e tantas, creo que son agora mesmo 35 asociacións federadas na Federación Veciñal, e aparte hai outras máis que non están federadas, o sea, o movemento veciñal en Vigo é impresionante. Cada poucos metros temos unha asociación veciñal. Aí pode haber un mundo aberto a cantidad de xente xoven e xente maior, que hai moita xente maior que ten disponibilidade ou estar xubilada e pode facer tamén moito traballo social e moito traballo de cada comunidade. E é unha boa entrada para despois, se queren, seguir colaborando noutro tipo de asociacións. Moi ben, ti Carlos, na vos colectivo hai xovenes? Sí, hai xovenes, hai mulleres, hai xente de todas as ideoloxías, hai xente de sindicatos ou afiliada a sindicatos, hai xente de partidos políticos, hai xente feminista, hai xente... Eu non vou vender nada, a verdade é que traballo de comercial, son moi mal vendedor, por iso posiblemente non se son parado máis, o cual neste país era o máis lógico. O que si animo a xente a que colabore, participe e se movilice. A ver, a día de hoxe, chamemos de capitalismo, sistema, cada un dependendo da súa ideoloxía, hai moitísimas loitas, pode ser a defensa dos animais, a defensa dos dereitos das minorías, as exclusións sociais, incluso a defensa da democracia. Eu personalmente son demócrata, pero a defensa da democracia parece un motivo válido de loita, porque a día de hoxe isto cada vez parece menos, si que alguna vez se pareceu. Entón sí que animaría que a xente colabore, participe e súmese. Se xa nun sindicato, nunha asociación veciñais, nunha ONG, nun partido político, bueno, partido político menos, digamos, pero unha asociación animalista, ecologista, en cualquiera. Yo creo que la información, pues gracias a internet, es sencillo ver qué ideología tengo yo, qué me interesa y dónde me meto. Para mí, personalmente, como el texto de antes, está bien, denuncias. A día de hoy me preocupan más las soluciones que las denuncias. Creo que los problemas todos los conocemos y que lo importante es darle a la gente soluciones, como las que vengan luego de banca ética, de cooperativismo, de consumo responsable. Denunciar, habrá que hacerlo y progresivizar. Lo importante es buscar soluciones. Y por último, Alberto, las ONGs que en un momento dado estuvieron muy de moda entre asentes joven. Parecía que estar en una ONG era o mellor, era o ben visto, ainda que tamén hubo claros e oscuros nas ONGs. Vos como vedes o tema da juventude de estar metido nunha ONG? Ben, ou pensei que, bueno, non é exclusivamente sobre, sí que antes os jóvenes eran maioría, non? Ahora falo da miña en Intermón, son maiorías que non son os que non son xóvenes, non? Eu ainda me considero algo xóven. Pero ti empezaste xóven, seguro, non? Eu empecé xóven, sí, eu empecé fai 8 anos, xa. Sí, era máis joven que agora. Eu máis que vender o feito de entrar nun sindicato, de entrar nunha asociación, eu o que vou a vender é algo que creo que está ao alcance de todos e cada un de nós, non só dos jóvenes, non, sino dos maiores tamén. Primeiro a información e despois a actuación. Eu creo que é imprescindible que a xente se informe e que en consecuencia que actúe. Eso sirve en calquera eido, non? Sirve no eido veciñal, no sindicato, incluso nos partidos políticos, en as ONGs, non? Eu quero mencionar, porque antes o compañero de distrito criminal, o compañero colombiano, que falaba o tema dos indígenas que votan das súas terras, non? As ONGs estamos agora denunciando, as ONGs que traban xa cooperación internacional, estamos denunciando este acaparamento de terras, non? Este acaparamento de terras por parte das multinacionais que consumimos produtos todos os días destas multinacionais, non? Das grandes petroleiras, de grandes multinacionais de alimentación, bueno, que están facendo auténticas barbaridades coa xente indígena, co único fin de sacar as terras que son deles, non? Bueno, simplemente con informarnos, con saber que este problema está pasando, simplemente con actuar. E o mellor, non sei se chamarlle boicot, pero si pensar antes de comprar ese determinado producto feito por unha determinada multinacional que está masacrando a indígenas en América Latina, por exemplo, xa estamos facendo cousas, non? Entón, eu, máis que animar, que por suposto que animo que calquera ONG da rede social, supoño que en calquera asociación de veciños, sindicato, estamos abertos a calquera persoa, pero sobre todo que dentro do noso propio, ¿no?, que actuemos, que nos informemos, que é imprescindible que despois que actuemos e que actuemos en consecuencia. Que te solo temos un técnico, está todo, non dá máis, non ten catro máis. Moitas gracias aos catro por estaros aquí, por colaborar nesta xornada festiva na Bouza, que continuaremos mañan, a cal estades invitados se queredes vir. E bueno, xa sabedes, hai moitas opcións e todas son válidas para traballar por un mundo máis xusto. Vamos a parar un minuto porque estamos traballando con xeneradores, necesitamos enchelo de gasolina. Van a actuar ahora de novo o distrito criminal e xa rematamos. A última parte a vamos a centrar nas solucións. Que se pode facer? Hai movimentos alternativas para desde o individual axudar a ter un mundo mellor. Falaremos despois da comunicación, da banca e do consumo responsable. O último tramo, distrito criminal vai a tocar un novo tema que nos explica e seguimos xa para rematar este programa na voz. Sí, no, ahí todos comiendo, ¿no? Yo también. Eso es bueno. Bueno, este tema no es referente a esto, pero dejo referencia a lo que hablaban de América Latina. En América Latina ahorita está pasando en mi país que quieren sacar una ley 30, se llama, y es privatizar toda la educación. No sé si han escuchado Calle 13, que también hace, promueve eso. Entonces, claro, así opta que la gente no pueda llegar a esos, a ser juez o a ese poder, ¿no? Son los que tienen dinero. Solo entonces, claro, allá hay, lo piensan quitar, y ahorita hay mucha lucha ahí que se está armando allá, entonces, para que se informen, ¿no? Que después pasa acá también, entonces para que no los coja de mal puestos, ¿no? Desprevenidos. Bueno, desprevenidos, eso. Vale, el tema. Sí. No es un cuento de hadas, es una guerra armada. Sucesos que no solo pasan de noche o madrugada. Mi cama de drogados es el futuro del país. Y su mente está presente, el poder se musicale. Masacrando adversarios, viviendo la vida loca. Consumido por el dinero de las armas y la coca. La avaricia, el problema de todas sus ansias. El fruto del pecado se ha vuelto la ganancia, la ignorancia de una vida mutada, de donde por más que tú reces no encuentras dulce calma. Está vacía, golpeada, no hay descanso en tu almohada. Por el demonio que habita y postura en este alma. Maldita marca de calma que tu vida acompaña. Deja todos mis sentimientos y hace que la vida se amarga. Sin pensar en dar amor, sin pensar en mañana. El dolor tu casa, no te quito mi esperanza. Baby, un tiro lo desbarata. Soy el mismo que representa las calles, también el AMPA. Es en la tapa, porque este es y contraataca. Y nunca ganando de una puta guerra de acá. Manteniéndome con humildad real en esta industria musical, llevando a cabo con empeño. Nadie me va a quitar mis sueños. Gracias, lo que siento llevo dentro. Desde que era muy pequeño, estoy cansado de escuchar tanto el mazo. Que porque creen que cantan rap, ya se han puesto los malos. Han llegado los malandros de esta escena. Distrito criminal, los condena y eso está de pena. Yo represento las comunas, el distrito Ciudad Bolívar. Y a todos los guerreros que habitan en la Florida. Y a todos los guerreros de América Latina. Guerrearé por mi rap, mi familia y mi pandilla. Bueno, hago referencia al es Dirce y está tuvo un niño hace poquito, entonces es la que hace el coro, no pudo venir. Pues, gracias. Disculpa. Esto es Distrito Criminal. Permiso. Seguimos ahí con la... Gracias. Partiendo de que hay falta un cambio de valores, de que tenemos que empezar por nos mismos, proponemos algunos temas que podemos asumirnos, cada uno de nos, en arriba de esta mesa. Por ejemplo, desde a importancia dos medios de comunicación, neste momento, tal vez máis que nunca, como lugares de información veraz, comprometida e crítica. Por iso, vamos a falar con compañeiros do programa Enrédate, que se emite en Radio ECA todos os martes ás 11 da noite, cada 15 días. Por eso nos acompaña Jaime Villar. Tamén falaremos das opcións que existen fora dos circuitos da banca tradicional, depositar os nosos cartos en entidades de aforro ético, onde a transparencia, os criterios sociais e solidarios son a razón de ser e posible nestes momentos, porque as hai entidades como FIARE que están funcionando aquí en Galicia e en Vigo, unha forma de traballar un sistema económico paralelo que funcione con outros valores. Nos acompaña Diego Domínguez, que está aquí, e que falaremos con el desta nova banca ética, da que é socio e membro do grupo local de Vigo. Ou tamén saber que o problema alimentario ten alternativas. O consumo responsable frente ao actual voraz sistema de consumo no que estamos inmersos. Existen formas de consumir menos e mellor, redes e encontros de intercambio de obxectos, formas de potenciar os produtos locais coa súa compra e consumo ou coñecer a realidade das cooperativas de consumo agroecolóxico. En definitiva, dar coherencia con criterios éticos e morais a nosa forma de consumir e de paso potenciar a economía local frente ao monopolio alimentario das grandes multinacionais. Bueno, empezamos con Jaime Villar. Non é periodista, pero un grupo de xente como a él, comprometida, que as causas dos que peor o levan, propuseron ya hai un tempo a Radio ECA, unha radio a que lle teño especial cariño, porque eu ali comecei a miña vida como profesional, facer un programa libre, sin ataduras, onde se pode decir o que queiran. E lle dixeron que sí. Entón, que tal, como vai esa experiencia? Contanos un pouco que enredate e que estades a facer ali. Pois ben, nos... Gracias por invitarnos. Pois nos temos este programa gracias a que Radio ECA nos ofrece un espacio para que nos fixéramos un programa de eso cada 15 días. O bo que ten este programa é que, claro, nos ofrecéronos o espacio nada máis, o tempo, tal tempo, sin ninguna outra cortapisa. É gratis, non? Gratis, claro. entón, non temos, claro, non temos publicidade, non temos nada, non dependemos de nadie, senón de nós mesmos. Entón aproveitamos que, como desde o grupo de movilización de drogas de Médicos do Mundo, que pertence á rede social, entonces fixemos este programa para darlle pulo á rede social, e sacamos temas, pues, da actualidade, pues, sobre os dereitos humanos, sobre todo que traballan as redes, a red social, as diferentes asociacións que hai nela, colectivos. Entón, claro, como todos traemos os dereitos humanos e todas estas cousas, pues, sacamos temas cada 15 días, xa digo, que son pues, temáticos, pues, sobre o VIH, temas preocupantes, ¿no? Todos con vista aos dereitos humanos, aos dereitos sociais da xente. Entón, son temas que tamén temos invitados, invitamos, procuramos invitar a xente das nosas, os nosos compañeros da rede social, pois pues, temos invitado a Erguete, de outros colectivos para falar do que nos interesa, quero dizer, o que nos interesa a eles, o que estamos a facer en prol da mellora da sociedade xeral. Porque lamentablemente nos medios de comunicación tradicionais é unha información residual mínima e que non se aborda co espacio e ca profesionalidade que debería, non? Claro, porque nos, precisamente porque como ninguén nos ten que decir, ninguén nos di o que temos que falar nin como. Entón, esa sorte que temos, que podemos falar sin unha cortapisa pues, co tema, por exemplo, do centro de inclusión, de inclusión social, que se falou antes, como sempre estuvemos metidos no, desde Médicos do Mundo, con todas as outras asociacións, as organizacións estas, pois pues, tamén, claro, facemos fincapé nas cousas da cidade de Vigo, porque tamén o programa, claro, só é a nivel local. Pero claro, os temas son xerais para todo o Estado, en realidad para todo o mundo, porque son temas de todos, pois, a homosexualidade, temas todos de dereitos humanos. Bueno, pois a invitación desde esta radio improvisada que montamos os aquí para sintonizar Radio ECA, o Vial, ¿eh? 96.5. Sigue sendo 96.5, sí, na FM. FM. Pois está, os martes, as 11 baile, cada 15 días. Que se enreden, non? Como se chama? Que se enreden, moi ben, moitas gracias, Jaime. Outro tema interesante, este era para se pode facer periodismo comprometido sin ser periodista, é non me olvido esta polémica da banca e dos nosos aforros, que facer con os nosos cartos se non queremos que entren no xogo destas grandes entidades bancarias. Diego Domínguez é socio e membro do grupo Gal de Fiare en Vigo. Non sei se hai xente que sabe o que é Fiare, pero é un bo momento para explicarlo, Diego. Boas noites. Fiare o que somos é un grupo de persoas, de organizacións, que creamos unha rede cidadá e que, bueno, chega un momento en que cansos do sistema ou do modelo financeiro que había neste país, pois decidimos que hai que facer algo e iniciamos un camiño de crear unha alternativa real a banca tradicional. Iniciamos un camiño que, bueno, pouco a pouco nos leva nunha loita de decir que queremos crear o noso propio banco, un banco no que cada un dos que formamos parte del, dos que vivimos o día a día, dos que sabemos as necesidades que hai ao noso redor, pues podamos decidir que o que queremos facer e como queremos facer, ¿no? E nese camiño de facer unha cousa diferente para o servicio de todos, ese camiño estamos. Porque vamos a falar de un banco, entre comillas, de un banco onde ti podes facer xestións, meter os ahorros, pero sabes que o dinheiro que vai a ese banco sabes a onde vai. Non vai a fondos especulativos ni a compra de armamento, sino que os teus cartos van para fines sociais. Sí, Fiare ten digamos, engloba os proxectos nos que os que financia en 4 áreas e basicamente o que se trata é de pasar un filtro ético, o sea, algo que nunca se fixo, que prácticamente nunca se fixo na historia ou nas entidades financieras, pois fiar o que trate de cubrir ese espacio, ¿no? É un doble objetivo, pois por un lado financiar proxectos que teñan un impacto positivo na sociedade, que axuden a regenerar a sociedade, e por outro lado, pois asegurarlle a xente que ten os seus aforros e que os depositan fiare, pois que saiba que o seu diñeiro se inviste en ese tipo de proxectos. Porque fiare da crédito, non? Fiare da crédito. Fiare leva xa moitos anos facendo intermediación financiera, e en 2011 pues, se pechou xa con cerca de 28 millóns de euros recaudados en aforro e cerca de 24 millóns de euros prestados a todo este tipo de proxectos que axudan a crear un mundo diferente. ¿Quién pode entrar en Fiare? ¿Din que é un banco para a cidadanía? Fiare o formamos todos, calquera persoa, calquera organización que se comprometa ou que estea de acordo coa forma de traballar e cos principios de Fiare, pode entrar a formar parte de Fiare, ¿no? O máis fácil, pois, pues, é facerse socio deste proxecto. Que fai falta para facerse socio deste proxecto? Pois, pues, para facerse socio deste proxecto hai que achegarse a calquera de nós, ven a través da web que temos aquí en Galicia, ou ven a través dos puntos de información que temos na parroquia ou na Fundación Proclade, ou, bueno, a través da calquera asociación ou persoa que coñezamos. E, bueno, pues, aportando unha cantidad de dinheiro a partir de 300 euros, pues, nos podemos facer socios con esa capacidade de, bueno, de asistir, de opinar e de decidir que é o que queremos facer. Este banco non quebrará, non? Pues no quebrará. E, de feito, xa pasamos varias inspeccións con éxito total e temos ratios a nivel financiero moito mellores que calquera dos bancos que hai en este país. ¿Están nerviosos a la gente de la banca tradicional con este sistema o no vos consideran todavía rivales? No están nerviosos porque Fiare ocupa un nicho de mercado que les mismos no quieren cubrir o no cubren tradicionalmente. Y de feito, hay entidades financieras que botan man de Fiare para ciertos proxectos, pues, por ejemplo, a Caja Laboral en no País Vasco, que cando chega un proxecto que non lle poden encaixar, pois nos chama para intentar colaborar e hai proxectos en colaboración con outras entidades. Bueno, pois esa realidade é unha opción, creo que interesante de futuro, éticamente, moi interesante para todos. E outra opción que temos para ser tamén coherentes na nosa vida é saber que o problema alimentario ten alternativas e que as alternativas empezan por nós, por cada un de nós. Como decía, o consumo responsable é unha delas, e hoxe nos acompaña Rodrigo Varela, que é un consumidor responsable. Non representa nadie máis que vai a por o seu exemplo para decirnos como pode ser un consumidor responsable. Rodrigo, que é o consumo responsable? Boas noites. Antes de contestarte, sí que quería aclarar que o consumidor responsable non se fai nun día, é un camiño, eu estou todavía recorrendo. O consumo responsable non é máis que ser consciente dos teus hábitos de consumo e a partir de aí actuar en consecuencia, sabendo as repercusións que eses actos teñen no sistema no que estás inmerso. Entón, eso só implicar, en primeiro lugar, reducir o consumo. En segundo lugar, buscar xeitos de mercar de forma responsable, é dicir, buscando sistemas de comercio xusto, sistemas de comercio locais, produtos de tempada, ecolóxicos, etc. Digamos que ese é o primeiro paso para ser un consumidor responsable. Uh-huh. É moi importante informarnos do que consumimos, non? Porque non todos os procesos son iguais ni igualmente éticos, entre comillas. Por exemplo, hai un tema paralelo a este que é apostar por a soberanía alimentaria, ¿no? Un dereito que teñen todos os povos a ter alimentos sanos, producidos mediante métodos sostibles, que dé prioridade aos produtos locais, a xestión das terras e o control das súas producións frente ao poder das multinacionais. Porque, por exemplo, hai países como Somalia, que atravesou está atravesando un período de fame tremendo, que fai 20 anos explotaba as súas terras, pero que a maioría delas foron compradas por multinacionais que puseron outros prezos e nas equipes para eles se transformaron todo o mercado nese. Entón, é moi importante que cada un sea tamén dono explotador da súa terra que se lle deixe traballar nela, non? Sí, ademais hai que tener en conta que moitos países do chamado terceiro mundo, países chamados tamén tradicionalmente pobres, e que hoxe chamamos empobrecidos, porque foron empobrecidos realmente por as multinacionais occidentais, estáse producindo agora mesmo un proceso de acaparamento das terras totalmente inmoral, que supón privarlles dos bens básicos, dos terreos, non só para producir alimentos, senón para producir riqueza destas poboacións. Entón, nese sentido, a soberanía alimentaria é un concepto fundamental que foi impulsado, sobre todo, por vía campesiña, que o que remarca a necesidade de que cada pobo sexa sostible e capaz de garantir a alimentación da súa poboación. Entón, por desgracia, as grandes multinacionais o que estaban conseguindo acaparar o monopolio das sementes a nivel mundial, digamos que o control da alimentación cada vez está en máis de máis poucas organizacións. Nese sentido, é significativo citar algúns datos, como o feito de que a media que recorren os alimentos que chegan ás nosas tendas, os nosos mercados, actualmente é de 2.500 km. É dicir, estamos consumindo alimentos que nos chegan desde moi lonxe e, sin embargo, son baratos. O cal debería preocuparnos, porque hai que preguntarse, entón, canto cobra a xente que produce esos alimentos para que sexan tan baratos máis do que serían os alimentos que se cultivan aquí. E un dato significativo, por exemplo, con respecto ao café, que é o gran producto a nivel mundial despois do petróleo en canto a beneficios económicos, é que no caso do café, o 25% dos beneficios son para os detallistas, principalmente os supermercados. O 55% son para as distribuidoras. Si as grandes empresas distribuidoras, as grandes transnacionais, son un 10% para as agricultoras. Entón, unha forma de lutar contra este sistema é comprando, mercando en tendas de comercio xusto que existen prácticamente hoxe en todas as cidades e que están, digamos, asequibles para todos os cidadáns. E a outra forma, evidentemente, que comentaba antes, pensando na soberanía alimentaria, consumir produtos locais, de tempada, ecolóxicos, ven a través de cooperativas de consumo, en Vigo hai unha, ven a través de grupos de consumo, tamén temos en Vigo un grupo de consumo, e ven con relacións directas con productores, labregos, locais. E despois non é extraño topar cada día máis nas cidades hortas urbanas e ecolóxicas, redes de consumo, incluso hortos nos balcóns de algunhas casas. O sea, que algo está a cambiar, ¿no? No solo una cuestión de los países del sur, sino que también aquí podemos decidir qué comer, cómo conseguir esos productos y cómo utilizar a nuestra tierra, ¿no? Que no es algo tan local como global este asunto. Sí, el efecto en ese sentido sí que es fundamental, bueno, cosas como las que estamos a hacer aquí. Es decir, yo pienso que muchas veces o comercio susto, o consumo responsable, no tiene mayor repercusión de ciudadanía, es por un problema de información. Non tanto de como se di moitas veces, de dificultades económicas ou de encarecemento dos produtos, senón de información e coñecemento das repercusións do consumo, dos hábitos de consumo que temos de maneira cotea. Sabendo cales son as repercusións dos actos de consumo, como inciden no sistema, como inciden na creación de bolsas de pobreza, tanto nos países empobrecidos como aquí, no chamado primeiro mundo, tendo información de primeira mano en medios de comunicación alternativos, fundamentalmente, podemos facer que cos nosos actos cotías a nivel local podamos incidir máis na transformación do mundo que nos rodea que co voto nas sucesivas eleccións, que por desgracia non parece que teñan demasiada incidencia. E por último, todo está claro, pero hai xente que di que facer un consumo responsable máis caro. Ti como justificarías que paga a pena? Sí, desde o activismo a favor do consumo responsable cada vez máis se defende unha teoría que surgiu en Francia e que creo que ten bastante razón, que é a chamada teoría do decrecemento. que ademais está moi en relación co uso de enerxías baseadas no petróleo, que cada vez van a ser máis caras e máis difícilmente sostibles. Entón, decrecer significa tamén reducir o noso consumo cotía pensando na cantidade de cousas que se compran por influencia dos medios de comunicación, da publicidade, etc. Vivimos nun sistema fundamentalmente consumista e non hai moito cando surdiu toda esta crise económica que nos rodea. O anterior presidente de goberno, o señor Zapatero, propuña como solución para os problemas que nos viñan en riba e incrementar o consumo. Dicía que os cidadáns tiñan que consumir máis. O mellor a solución é a contraria. É consumir menos, consumir de forma máis xusta, consumir aquilo que é realmente necesario. E non gastar en cosas superfluas. Eu son profesor e vexo a diario como os alumnos viven rodeados de tecnoloxía, cos últimos modelos de teléfono móvil, de ordenador, de tabletas, etc. Entón, non son bens imprescindibles. Quizás haxa moito que reflexionar nese sentido tamén. Para rematar, xa, a mí gustaríame unha experta en estudios sobre movementos sociais e alimentación. Dicía o que dixen ao principio, que vivimos nun mundo de abundancia, que hoxe se produce comida para 12.000 millóns de persoas, según datos da FAO, cando no planeta habitamos 7.000. Comida hai, entón, porque un de cada 7 personas pasa hambre no mundo. E a súa conclusión é que a producción de alimentos se multiplicou por 3 desde os anos 70, mentras que a población mundial tan solo se duplicou desde entonces. Non nos enfrentamos a un problema polo dereito da alimentación, sino un problema de acceso á alimentación. O hambre é un problema político, é unha cuestión de justicia social e de políticas de redistribución. E nós, a nivel local e a nivel particular, como acaban de decirnos, tamén podemos axudar a este asunto. Bueno, pois moitas gracias aos tres. Vamos a rematar, porque hai ganas de cenar, que se están cenando nesta cena comunitaria que plantexábamos algúns. Non sei se alguén quere facer alguna apreciación, gustaríanos dar oportunidade ao público, pero bueno, creo que xa está o tempo rematado, se nos está facendo de noite. Moitas gracias, último tema do grupo Distrito Criminal. Un aplauso. Bueno, para rematar, un tema de hablando de la paz que no llega y de todo lo que ocultan por detrás y de cómo consumimos y consumimos y consumimos creyendo que somos felices y en el fondo... Tíralo. Estamos en la bosta, buen programa de radio, reivindicando y representando, y seguiremos luchando. ¡Ja! Este es el style, Distrito Criminal. ¡Wow! No, seguimos aquí avanzando. Para que escuchen y sientan. No quieren paz. Hacen la guerra hoy, tirando, masacrando, escuchando igual lo por esto, derrochando lírica y flow, alguien tiene control, sí, no quieren paz. Hacen la guerra hoy, tirando, masacrando, escuchando igual lo por esto, derrochando lírica y flow, alguien tiene control, sí, sigo luchando, evolucionando, hasta no se guía por la pata, lo único que tiene se lo gasta, lo comparte todo con su planta, tienen materiales, lo tienen el alma. Se gasta, cada día vanidad y avaricia engancha, no te dejas razonar con calma, mandan en tu life, no te dejes llevar, no, activo ya mi mente, y quiero lo que la vida trae es duro, ya, pero no me apuro en Babilón, a ti lo dejo claro, que no hay enemigo peor que uno mismo, buscan tu life esa felicidad, si quieres que la alipila solo tiene una meta, saco hasta con lucho sin dejar de accionar, a este estado policía, no, que nos quieren agregar sin protestar, siente y hace que está muy evidente, sigue promoviendo mentiras en ciudades de psicodilientes, tomando por locos y dementes, a personas que curan y sanan con la mente, atiende, esto es lo que matan estos años que vienen, el despertar de muchas energías que duermen, este reggae malo mantiene y lo promueve, porque lo sienten, no quieren paz, hace la guerra hoy, siguiendo masacrando, escucha este guano, molesto, derrochando, mundo lírica y flow, de quien tiene el control y no quiere el pan, hace la guerra hoy, tirando, masacrando, escuchas el balón, por esto, derrochando lírica y flow, alguien tiene el control y sigue matando, sigue separando a madres, mujeres, niños, hermanos, a naturaleza, a niña, tierra de megas, están quemando, se rociando, porque lo cubierto de estelas, que no se practican y cambian el clima, provocando desastres naturales, a bajas clases sociales, formando planes parte de los pasados, como cuando el mundo y el continente se dividieron, por cachas sociedades ocultas siguen dañando y ocultando, iluminatis y matones en el mando, no quieren paz, hacen la guerra hoy, tirando, masacrando, escuchas igual lo por esto, derrochando lírica y flow, y si tiene control, si no quieren paz, hacen la guerra hoy, tirando, masacrando, escuchas igual lo por esto, derrochando lírica y flow, y si tiene el control. Gracias, gente, gracias. Muy agradecido por esta tarde tan buena y partiendo, ¿no? Hay que seguir protestando y siguiendo. No más unidos, ¿no? Muchas gracias. En pie de lucha, gracias. Muchas gracias a muy buenas, muy gracias por las ideas, por haberlos escuchado. Muy bien. Saber que no solo pienso yo, así intento pensar y lo de los tablets y todo está en celular. Bueno, ya se le dice celular. No, eso también hace que los tengan idiotizados, porque no va y la gente va a decir ni siquiera. Sí, yo tengo que tocar por la calle. Y también tienen que ver que así, yo no sé, también ligar así, también no. No es mejor conocer una persona, saber cómo es. Y eso de que meterse a Face. A mí ya nadie me llama. Se meten a Face y ven que estoy acá en el concierto compartiendo. Ah, eso está bien. No, toca compartir, eso es para que no lo tengan vendado y estar oprimido ahí más, entonces no sé, despertar un poco. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, pues gracias a Distrito Criminal por acompañarnos esta tarde hoy, gracias a todos los invitados que pasaron aquí, gracias a Parroquia Cristo de la Victoria, impulsora de esta idea, a Juan Antonio, a nuestro técnico manager general de este programa, y a todos vos por estar aquí esta noite, bueno, ayudándonos a reflexionar en alto, a pensar y a entender que xuntos somos máis que individuales. Dous avisos para rematar: mañana ás 12 da mañá, a Festa da Bouza, a roteiro polo parque, paseo lembrando a historia dun barrio que logrou manter este espacio verde cheo de vida, e tamén desde esa hora, festa e comida comunitaria na Carballeira, con actividade todo o día. E agora, para rematar e para despedirnos, unha última canción, non do grupo que nos acompañou, sino unha canción da terra que ten unha letra que nos anima tamén a ser consecuentes do que facemos. Sementar, sementarei. Boas noites e moito prazer. Sementar, sementaré, lo viño de clarear, en tanto no puedo vendre, un menino, un bello y un cantar. Sementar, sementaré, lo viño de clarear, en tanto no puedo vendre, un menino, un bello y un cantar. Un menino revolvero, que para la lengua hay, que su voz me lleve, no se acaba de probar. Sementar, sementaré, lo que me declaré hoy, en tanto no puedo beber un vino, un bello y un cantor. Sementar, sementaré, lo que me declaré hoy, en tanto no puedo beber un vino, un bello y un cantor. Un bello que dejo sello, su rastro de un mejor, que con mi mantoso esmero, no pude no puesto yo. Sementar, sementaré, lo viño de clare, en tanto no puedo beber un meniño, un bello y un cantor. Sementar, sementaré, lo viño de clare, en tanto no puedo beber un meniño, un bello y un cantor. Cantar de redención, un bello y nuevo cantar, que troque de solución, un lindo que de color. Sementar, sementaré, lo viño de clare, en tanto no puedo beber un meniño, un bello y un cantor. Sementar, sementaré, lo viño de clare, en tanto no puedo beber un meniño, un bello y un cantor. proteixa e me morrer entre dos regos queimados, cando veñan os horrores dos homens espaviados. Se entraste me encadeiro, viña me encadeiro, se brincar se me encare, lo viño de care, brincar que no puedo me río y niño, un bello y un contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nos encabeza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que es estar contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la mente del poder. Contra el poder que alumbra siempre el amor y el placer, imparentando el bienestar y la herida, contra el poder que no distingue entre morir y crecer, contra el poder que cobra y vende la vida, contra el poder que hace del padre o fundador del poder, contra el poder que nos obliga a engañar, contra el poder que hace a los hijos inventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshacer lo que está contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé contra la fuerza y el mal uso de la mente es el poder. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber, junto a las fuentes de sabor y de ser. Contra el poder que no bendice en el hogar del color, contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que la vida y nada que solo grita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder. Contra el poder, que debilita nada que solo quita y deshace lo que gusta. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, es el poder. Lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele, lelele